50%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 25 października, minęła dziewiąta. Anna Kowalik-Brankaty i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Opozycja może nie porozumieć się w sprawie wspólnego kandydata na marszałka Senatu, uważa wicepremier Jarosław Gowin. To nie jest tak, że opozycja ma większość w Senacie. W Senacie w tej chwili większości nie ma nikt. Wiemy już, że Brexit ma być opóźniony. Dziś mamy dowiedzieć się, do kiedy w Brukseli unijna narada w tej sprawie. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia IMGW. 100 senatorów nowej kadencji odbierze dziś zaświadczenia o wyborze. Kto zostanie marszałkiem Izby, to pozostaje otwartą kwestią. Większość w Senacie zdobyła opozycja i sympatyzujący z nią senatorowie, jednak zdaniem wicepremiera Jarosława Gowina po stronie politycznych oponentów może nie dojść do porozumienia w sprawie jednego kandydata na marszałka Senatu. Minister nauki mówił o tym w salonie politycznym Trójki. Bo czy jest pani pewna, że bardzo wewnętrznie podzielona Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD oraz trzech niezależnych senatorów, że oni będą w stanie wyłonić wspólnego kandydata na marszałka? No weźmy chociażby tych niezależnych senatorów. Myślę, że będą tam są osobowości takie jak Krzysztof Kwiatkowski, jak Wadim Tyszkiewicz. To są wszystko osoby, które mają uzasadnione powody do tego, żeby uważać, że mogą pretendować do takiego stanowiska. Od razu mówię, że nie wiem, czy tak jest. Ale to nie jest tak, że opozycja ma większość w Senacie. W Senacie w tej chwili większości nie ma nikt. Wiadomo, że kandydatem PiSu na marszałka Senatu będzie dotychczas piastujący to stanowisko Stanisław Karczewski. W kontekście opozycji pada kilka nazwisk, m.in. Bogdana Borusewicza, Bogdana Klicha, Marka Borowskiego i Sławomira Rybickiego. Jak długie powinno być opóźnienie Brexitu, to mają dziś ustalić podczas narady w Brukseli ambasadorowie 27 krajów. Co do tego, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii musi być przełożone, aby umożliwić ratyfikację umowy na Wyspach, zapadła zgoda na środowym spotkaniu. Projekt decyzji jest przygotowany i jak dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, zostawione jest puste miejsce na wpisanie nowej daty Brexitu. Z moich ustaleń wynika, że brane pod uwagę są dwie możliwości. Albo termin Brexitu zostanie przesunięty na koniec stycznia, albo będzie to pierwszy dzień miesiąca po zakończeniu ratyfikacji umowy w brytyjskim parlamencie. Ale wcale nie jest przesądzone, że decyzja zapadnie dziś, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Takie były plany, ale może je zmienić wczorajsza propozycja wcześniejszych wyborów w Wielkiej Brytanii i głosowanie w brytyjskim parlamencie nad wnioskiem w poniedziałek. Z powodu wyborów rozsądne może byłoby dłuższe opóźnienie, powiedział mi jeden z dyplomatów. Wciąż nie jest pewne, czy decyzja w Unii w sprawie przesunięcia Brexitu zapadnie w procedurze pisemnej, bo jeszcze wczoraj, jak ustaliłam, wątpliwości zgłaszała Francja. Jeśli się nie zgodzi, to będzie nadzwyczajny unijny szczyt w przyszłym tygodniu. Jeden z dyplomatów powiedział mi, że jest nadzieja, że prezydent Macron tym razem odpuści, bo walczy na zbyt wielu frontach. To nawiązanie do weta Francji w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Udaremniona próba przemytu nielegalnych imigrantów w ciężarówce ze sklejką. 10 obywateli Wietnamu próbowało nielegalnie dostać się do Polski. Tira przewożącego ładunek sklejki zatrzymali do kontroli funkcjonariusze w Budzisku na Podlasiu. Imigrantów przekazali Straży Granicznej, a ta stronie litewskiej. 44-letni polski kierowca ciężarówki został zatrzymany za zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. Grozi mu za to do 8 lat więzienia. Teraz krótko alert pogodowy. Uwaga na gęste mgły. IMGW ostrzega, że mogą występować zwłaszcza w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i w części mazowieckiego. Widoczność w niektórych miejscach może spaść poniżej 200 metrów. Już 10 rok z rzędu dziennikarze z Podkarpacia i innych części Polski będą porządkować groby na Ukrainie. Pomysł zrodził się w Polskim Radiu Rzeszów. Dziś do Lwowa wyjechała prawie 30-osobowa grupa dziennikarzy. W drugiej połowie XIX wieku, w dobie tzw. autonomii galicyjskiej, we Lwowie wychodziło blisko 1000 tytułów prasowych w języku polskim. Na cmentarzu Łyczakowskim odnaleźliśmy mogiły około 70 polskich żurnalistów. Co roku dochodzą nowe nazwiska, czasami wskazówek udzielają nam rodziny byłych dziennikarzy rozsiane po całym świecie. Tak trafiliśmy na grobowiec, w którym pochowany jest Adolf Władysław Inlender, sprawozdawca prasowy z Parlamentu Austro-Węgierskiego w Wiedniu. Tylko część grobowców jest w dobrym stanie. Większość wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej. Nasza doroczna działalność ma pokazać administracji nekropolii, że Polacy nie zapominają o swoich przodkach. Dziś posprzątamy i zapalimy znicze na dziennikarskich grobach we Lwowie. Jutro będziemy w Kołomyi, a w niedzielę w Stanisławowie. Relacjonowała Jolanta Danak. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz czas na serwis sportowy. Mateusz Fusiarz. Dobiegł końca tydzień z europejskimi rozgrywkami. Wczoraj jeszcze rozegrano 24 mecze Ligi Europy. Z ważnych informacji grali dwaj Polacy. Pełne 90 minut w starciu Dynama Kijów z Kopenhagą rozegrał Tomasz Kędziora. Było 1-1. Nieco ponad pół godziny w przegranym 0-1 meczu Ludogorca ze Spaniolem dostał Jakub Świerczok. Dziś po południu wracamy już do ligowego grania w Ekstraklasie. O 18:00 Krakowia zagra z Pogonią, mówi Sebastian Kowalczyk. Na wyjazdach dziś punktujemy, nie tracimy zbyt dużo goli, nie przegrałem tych spotkań. Myślę też, że między innymi dlatego jesteśmy na szczycie tabeli. Krakowia to na pewno niewygodny i ciężki rywal, natomiast jesteśmy liderem i jedziemy tam po to, aby zapunktować. O 20:30 jeszcze Lech zagra z Zagłębiem Lubin. Pół godziny przed meczem w Poznaniu rozpocznie się mecz w Zielonej Górze. Tam akurat pokaże się nasza reprezentacja futsalowa w eliminacjach Mistrzostw Świata. Przeciwnikiem reprezentacja Finlandii i Finów trzeba pokonać, tym bardziej, że wczoraj nasi przegrali z Gruzją. Tomasz Kriezel. Trzeba wygrać teraz dwa mecze, jeżeli myślimy o wyjściu z grupy i na pewno będziemy tak do tego podchodzić. Trzeba się skupić na następnym meczu i wygrać ten mecz i to pewnie będzie trzeba go wygrać większą ilością bramek, gdyż mogą decydować o końcowym rozliczeniu. Później Polacy zagrają jeszcze w Zielonej Górze z Hiszpanią. Fernando Alonso pojedzie w rajdzie Dakar 2020. Dwukrotny mistrz świata Formuły 1 za kierownicą samochodu terenowego siedzi już jakiś czas, ale dopiero teraz zdecydował się wziąć udział w najtrudniejszym rajdzie świata. Ścigać się będzie m.in. z Kubą Przygońskim. Wielka rzecz, że Fernando Alonso będzie ścigał się na Dakarze. To jest na pewno dla niego duże wyzwanie, a dla nas spotkać się z takim kierowcą, który ścigał się w F1, no jest to zawsze coś fajnego. Wiem z mojego dużego doświadczenia, że na pewno tam łopatę i będzie musiał ten samochód jednak odkopywać. Pilotem Alonso będzie inny Hiszpan, Mark Coma, były motocyklista, a do niedawna dyrektor tych amerykańskich Dakarów. I jeszcze podróż za ocean. Sezon Ligi NBA trwa dopiero 3 dni, a już doczekaliśmy się dwóch historycznych rekordów. Wczoraj 50 punktów w debiucie w nowym klubie dla Brooklyn Nets zdobył Kyrie Irving. Dziś historię wielkimi literami zapisał Vince Carter z Atlanty Hawks. Wystarczyło, aby w nowym sezonie Vince Carter tylko raz pojawił się na parkiecie i tak się właśnie stało. W taki sposób Amerykanin na swoim koncie zapisał 22 sezon w karierze w NBA. Nikt przed nim tego nie dokonał. W najlepszej koszykarskiej lidze świata 42-letni Carter gra od 1998 roku. The great Vince Carter and the crowd lets him know how much they appreciate his time in this great league. W zeszłym sezonie Vince Carter był jednym z najlepszych graczy rezerwowych w Atlancie, dlatego władze klubu pomimo zaawansowanego wieku koszykarza podpisały z nim kolejną roczną umowę. Amerykańskie media żartują, że zawodnik mógłby być ojcem ponad połowy składu drużyny ze stanu Georgia. W pierwszym meczu nowego sezonu Hawks pokonali Detroit Pistons 117-100 ze Stanów Zjednoczonych dla Sportów Trójce. Jan Pachlowski. W dwóch pozostałych dzisiejszych meczach Milwaukee Bucks pokonali 117-111, a LA Clippers 141-122 wygrali z Golden State Warriors. Piątek w przeważającej części kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Jedynie na północy sporo chmur i tam też możliwe przelotne opady deszczu. 16 stopni w Szczecinie, 18 w Olsztynie, 19 w Warszawie, a najwięcej 22 w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Miejsce pierwsze obronione. Te smaki i zapachy. Król. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor LG NanoCell z technologią HDR. Po 5% rabacie zapłacisz 2849 zł. A za energooszczędną lodówkę Samsung z wyświetlaczem i technologią No Frost po 8% rabacie zapłacisz 1931 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szanowni Państwo, porozmawiajmy o literze V. Moje zdanie? Poezja. Skonfundowani? Sami posłuchajcie. Słów, przesłów, przesuwać. Zapytacie mnie czujnie. V w słowie przesuwać? Czy to aby nie błąd? Nie, nie, nie, ponieważ Volvo przesuwa koniec roku. Teraz SUV Volvo XC40 z rocznika 2020 w cenie z 2019 roku. I to za zapłatą, opłatą, ratą od 680 zł netto miesięcznie. Volvo. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa, jeszcze zmywarkę biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz im więcej promocyjnych produktów kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Drugi produkt 20 lub trzeci 40 lub czwarty 60 lub absolutna rewelacja. Piąty 80% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Może tu boki? Kury też przytnijmy. Tu, te odstające to zupełnie na krótko. Jeżeli najważniejszy jest porządek w ogrodzie, na Allegro kup pilarkę ogrodową Lider za 159 zł. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego nie przegap codziennej szansy na wygranie 12 tysięcy na wielkie darmowe zakupy w Carrefour. Loteria trwa tylko do 27 października, a do niedzieli wszystkie znicze i wkłady do 35% taniej. Regulamin na carrefour.pl. Zima znów pewnie zaskoczy drogowców. Ale nie pozwól, by zaskoczyła Ciebie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz i skorzystaj z bogatej oferty opon premium z homologacją Mercedes Original już od 384 zł. Zarezerwuj termin wizyty w wybranym serwisie. Teraz możesz zrobić to online za pomocą aplikacji Mercedes Me lub na stronie mercedesbenz.pl. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Top 10 kupujesz, dychę zyskujesz. W sklepach Euro rabat 10% na 10 najpopularniejszych produktów. Codziennie nowe produkty. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali LG za 2069. Smartfon Xiaomi Redmi Note 7 za 809 zł 10 groszy. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bądźmy precyzyjni. 12 minut i 25 sekund po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Winien i Ma. Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, Zofia Kruszewska, Kazimierz Krupa, Drowbridge, Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Rzekiert. Witamy, zapraszamy do naszego programu, w którym do godziny 10 tak mniej więcej będziemy rozmawiali o sprawach ekonomicznych, ale tak na luzie, jak zwykle. Dzień dobry. Dzień dobry, bo znowu pan tak szybko przeczytał i precyzyjnie jak z tą godziną, że nie zdążyliśmy powiedzieć dzień dobry. No ale przecież zdążył pan powiedzieć dzień dobry. Precyzyjnie później. Dzień dobry, ja też tak się witam. No, postaramy się, żeby było wesoło. Damy z siebie wszystko, zmobilizujemy nasz kolektyw, aby było pogodnie i tak z przytupem i z pokryciem. To zacznijmy muzycznie. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze to rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tu. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tu. Gdzieś o 500 kroków stąd, ręku niesie to. Pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej dwa, kobiet będzie dwóch. No i jesteśmy już na antenie, panie Kazimierzu. Nie, nie, to ten dowcip, który tam usiłowałem opowiedzieć, nie nadaje się na antenę. No i... Znaczy, to nie jest dowcip, to jest autentyczna sprawa z Krakowa, ale to może nie. Nie. We wrześniu Polacy kupili o 5,3% więcej towarów niż rok wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych opublikowanych na początku tygodnia przez Główny Urząd Statystyczny. No i jak ocenia Urszula Kryńska, ekonomistka banku PKO BP, dynamika wzrostu sprzedaży we wrześniu była niższa, co prawda, niż zakładały prognozy, ale rośnie konsumpcja usług. To jest, wydaje mi się, potwierdzenie tego, że impuls fiskalny jest przekierowany w usługi. Prawdopodobnie rodzice, którzy uzyskali 500+ na pierwsze dziecko, zresztą podobnie jak przy pierwszym programie, chętniej wysyłają dzieci na jakieś zajęcia dodatkowe, korzystają z usług turystycznych, czy ogólnie szeroko pojętych usług. Czyli ponownie mamy taki przypadek, że sprzedaż jest słaba, ale to nie znaczy, że słaba jest konsumpcja, bo prawdopodobnie rośnie konsumpcja usług. Do sprzedaży to my jeszcze powrócimy w naszym programie, ale komentując tą opinię pani Urszuli Kryńskiej... Tę opinię, panie redaktorze. Tę opinię, no. Ojej. Ale pani Urszula tak naprawdę powiedziała wszystko i moim zdaniem, no ja zgadzam się z każdym słowem, które i co, i kończymy ten temat już? No, tak może nie, razu? Ale po prostu rzeczywiście no, przyszedł ten impuls w postaci tego 500+ na każde dziecko. I rzeczywiście w związku z tym ta, no, może za duże słowo zamożność, ale te zasoby finansowe odrobinę wzrosły i one no, są przeznaczane na takie rzeczy, które są dzieciom potrzebne. I ale... to cieszy, bo to jest inwestycja naprawdę trafiona. To fajne, co pan powiedział, że może nie zamożność. No tak, tak, no o zamożności to jeszcze za wcześnie może mówić, ale no w każdym razie nieco... Ale to przyjdzie taki czas w naszym programie Winien i Ma, że będziemy mogli mówić o zamożności? Jak odpowiednio długo pożyjemy, a jak mówi chińskie przysłowie, wystarczy długo poczekać, by osiągnąć ten efekt, jeżeli ostatecznie dostatecznie długo pożyjemy, tak. A ja bym dołożył jeszcze do tego coś innego, bo pan Kazimierz na przykład, nie jestem pewien, czy pobiera te 500 zł, ale zdaje się, że dobrze nie, mu idą jak to interesy. Nie pobieram? Zdaje się, że dobrze mu idą interesy i podobnie jak wielu innym przedsiębiorcom i dlatego ja obserwuję, że on kupuje więcej tytoniu do palenia w swoim tym magicznym wynalazku, tym do podgrzewania, takim tym nowoczesnym. Tym, tutaj i oficjalnie stąd ta konsumpcja rośnie. Jak to nie? No, przecież my to czuliśmy przed chwilą na korytarzu. No. I stąd konsumpcja rośnie. A jeszcze co bardziej, bo pan Kazimierz kupuje wyrób obłożony podatkiem akcyzowym, który tym bardziej jeszcze się do budżetu przyczynia i budżet ma potem na różne inne wydatki. To prawda. Ale to pan nie kupuje, panie Pawle, niczego? Nie, ja jestem niepalący, aczkolwiek bardzo mnie zawsze... Ale żadnych innych produktów nałożonych akcyzą też? A nie, to tak, jakieś piwo, tak, czy coś? Zdarza czy inne, alkohole wyskokowe? Zdarza się, to prawda, ale może nie będziemy tego tematu aż tak rozwijać. No, sam zaczął, prawda? Dzisiaj nic takiego nie kupiłem. Zaatakował i teraz się docofuje. A pan Kazimierz dzisiaj palił, więc mam podstawy, żeby przypuszczać, że on też przyczynia się do napędzania dochodów budżetowych. Ale to jak trzeba mogę, staram się bardzo. Ale to trzeba się zdecydować, czy palił, czy podgrzewał. No właśnie to nie wiadomo, bo to jest takie urządzenie, które jest podobne do pendrive'a i nie wiadomo, co ono robi. Ale coś robi. Panowie, ale jeśli chodzi o tą sprzedaż, to ona jest istotna dla naszej gospodarki, czy nie? Nie, no oczywiście, że jest istotna, bo tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, jedni kupują tylko przybory dla dzieci, inni kupują... Też obłożone podatkiem. Obłożone podatkiem, ale nie aż takimi podatkami jak tytoń do podgrzewania czy klasyczny. I przecież od sprzedaży są podatki właśnie obrotowe typu VAT i akcyza i to na gospodarkę dobrze wpływa. Poza tym, jak w sklepie jest co sprzedawać, sklep zatrudnia sprzedawcę albo i pomocnika i magazyniera i w ten sposób mamy lepszą sytuację na rynku pracy. No jak to... wiadomo, PKB składa się z kilku czynników, prawda? Jednym z istotnych jest właśnie konsumpcja. No i no właśnie, to od jakiegoś czasu jest już głównym motorem naszego wzrostu gospodarczego i to akurat nie jest zbyt dobrze. No właśnie, chciałem do tego nawiązać. Czy opieranie naszej gospodarki na konsumpcji to jest takie dobre? konsumpcja jest bardzo dobrym kołem zamachowym i stosunkowo łatwo jest ją wywołać. Jeżeli pójdą za wzrostem konsumpcji, pójdą kolejne rzeczy. Nasz eksport ma się również nieźle, czy nawet bardzo dobrze, no ale on oczywiście jest narażony na ryzyka kursowe w tej sytuacji, w której jesteśmy, więc bo nie mamy tej wspólnej waluty, czy nie zmierzamy w kierunku wspólnej waluty, więc tu są pewne niebezpieczeństwa, ale właśnie konsumpcja jest dobrym kołem zamachowym pod warunkiem, że za nią pójdą w krótkiej perspektywie inwestycje. No właśnie, inwestycje, bo bez tego to ani rusz. I na przykład ta firma, która skandynawska zdaje się, która produkuje te magiczne urządzenia, którym pan Kazimierz, przepraszam, nie pali, ale podgrzewa. No, za chwilę pan pójdzie za daleko. Jest. Właśnie. Jest. I to nie skandynawska, tylko amerykańska i w ogóle. Nie? No dobra. No w każdym razie ta firma po to, żeby się utrzymać na rynku i zawojować ten rynek, no musiała co nieco zainwestować. Zdaje się, panie Kazimierzu, że to im wyszło na zdrowie, mimo że tyton nie jest zdrowy, bo osiągnęła dużą kapitalizację rynkową. To prawda, osiągnęła przeogromną kapitalizację. Firma. Ile? Miliard? Czy... No gdzie tam miliard? Pięcioletnie, spełna pięcioletnia firma ma prawie 40 miliardów wyceny. Dolarów? Dolarów. O. No nie sądziłem, że jeśli będziemy mówili o konsumpcji, oprze się to na tytoniu. No ale... Tak wyszło. No ale to niech pan pojedzie w Lubelskie i niech pan pogada tam z rolnikami. Jakby pan pominął temat tytoniu, to by powiedzieli, więcej Polskiego Radia nie będziemy słuchać. No i co prawda program nie jest taki zbyt poważny, ale temat ten jest poważny, przyznam. Polska znajdzie się w gronie państw Unii Europejskiej, które Brexit dotknie najsilniej. Wynika z analizy przeprowadzonej przez Polski Instytut Ekonomiczny. Ucierpi na tym kwestia naszej wymiany handlowej i eksportu, podkreśla Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dla Polski Wielka Brytania jest trzecim partnerem handlowym, więc jest to istotny rynek zbytu dla naszych towarów. Szczególnie to widać po stronie sektora motoryzacyjnego, ale również rolno-spożywczego. Z naszych wyliczeń wynika, że w warunkach, gdyby doszło do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w ramach nowej umowy, która została zawarta, będzie miało to negatywny wpływ na polskie PKB na poziomie 0,14% i taki byłby ubytek dla polskiego PKB, co by się przekładało również na około 20 tysięcy miejsc pracy. No i gdyby się komuś wydawało, że Brexit to jest tylko sprawa brytyjska, to się tutaj myli, bo to dotyczy również i nas. W różnych aspektach zresztą, ten taki najbardziej namacalny, który będzie w dniu Brexitu, jeśli do niego dojdzie. Jeżeli a kiedy to będzie? Nie, to proszę mnie nie pytać. W 2123 podobnie. Nie, 3150. Różne są szacunki. No, oznacza to, że nasze towary, które tak sobie kursowały, nasze i brytyjskie, od po prostu nagle natrafią na barierę celną. I nawet jeżeli nie będzie tam jakiś stawek tego myta, to będą odprawy. A to jest bardzo ważne, nawet nie tyle dla finansów firmy, bo oni cło mogą sobie w koszty wrzucić, tylko dla procesu logistycznego. Przecież dzisiaj cała gospodarka jest zbudowana na zasadzie dostaw do zakładów produkcyjnych od po prostu prosto na linię produkcyjną. To się nazywa just in time, jak mówią nad Tamizą. Oszczędza się na magazynach w ten sposób, tylko że to wymaga bardzo sprawnej organizacji dostaw. A tu nagle pojawia się przeszkoda, taki płotek do przeskoczenia. Jak ja pamiętam jeszcze czas, jak Polska była otoczona granicami, no w sumie na wschodzie wciąż mamy, to na tym tle można było postać i godzinę, i 20 godzin. Mhm. No i do tego wrócimy. A kto wie? No, Wielka Brytania na pewno do tego wróci, bo już się do tego przygotowują i zastanawiają się, skąd będą mieli wodę do picia, taką zwyczajną wodę, skąd będą mieli owoce, bo Hiszpanie mówią, no zaraz, ale jak nasze owoce zapakujemy, które właśnie idą tak od razu na stragan, jeżeli mówimy o owocach, a nie do magazynów i dojrzewają tam i tak dalej, no to jak staną te na te 24 godziny na tle w Calais, czy w innym mieście, to będzie duży kłopot. Proszę zobaczyć, że komentator powiedział, że Wielka Brytania jest trzecim naszym eksporterem. Dość niedawno była drugim. Czy przemieniali się? W czołówce w każdym razie. Tak. Nie zmieni. Czyli już to, że od tych trzech lat jest to zamieszanie, spowodowało, że ten eksport się zmienił. No dobrze. No i jeszcze jedna sprawa. Tam jest, pamiętajmy, ponad milion, różnie się też szacuje, naszych obywateli, w tym mój syn, który tam mieszka już od kilku lat. Syn nie przysyła pieniędzy, ale o tym chcę powiedzieć, że są przepływy finansowe. One też mogą ulec przynajmniej zachwianiu czy zakłóceniu. No właśnie, bo my się tak zastanawiamy nad tym, jaki to problem jest dla Brytyjczyków, ale chciałem panu sprowokować do tego, żebyśmy powiedzieli, jaki to jest problem dla nas, dla Polaków, dla naszej gospodarki. To samo działa z tymi odprawami w naszą stronę. Te fabryki polskie, które biorą komponenty wyprodukowane tam, będą miały dokładnie ten sam problem. No ale akurat ich to nie jest zbyt dużo. Nie no, głównie na eksport, na odbyt eksportu. Nie wiemy, jak gospodarka brytyjska będzie sobie radziła, a jeżeli gospodarka brytyjska będzie radziła sobie nie najlepiej, a tak należy prognozować, no to będzie promieniowało na całą Europę. A my, ponieważ jest to właśnie poważny partner handlowy nasz i liczna rzesza naszych obywateli tam jest, to na nas będzie miało większe. Ja znam też, bo tutaj się mówi, że 0,14. Ja znam szacunki nieco wyższe i przede wszystkim na liczbę miejsc pracy. Tu pan powiedział o 20 tysiącach, ja znam o 40-50. To nie jest jakiś dramat, to nie jest jakaś rzecz, która może nas przewrócić, no ale wszystko składa się z małych części. A jeszcze wróćmy do tego zaopatrzenia. Przecież tam mieszka milion ludzi totalnie uzależnionych od krakowskiej kiełbasy, kieleckiego pasztetu i szczecińskiego paprykarza. No i co będzie? Ja nie sądzę, że tak łatwo przejdą na dietę brytyjską. Ja tam też chwilę mieszkałem. To by było ciężkie. I to nie jest łatwe zadanie. Pan Paweł Rochowicz aż się pali do tego, żeby skomentować tą piosenkę. Proszę Państwa, właśnie słuchaliśmy piosenki Let's Come Together Right Now in a Sweet Harmony, która to była piosenką o stosunkach unijno-brytyjskich. Tym, co nie znają angielskiego, przetłumaczę, że tu chodzi o tym, aby podejmować różne przedsięwzięcia razem w słodkiej harmonii. Oddaję głos do studia. Cały czas jesteśmy w studiu. Aha, no fakt. Ale to był komunikat. To był komunikat. Tak. Dobrze. To jeśli chodzi o komunikaty, to mówiliśmy o sprzedaży, a ponieważ jest to audycja bądź co bądź o ekonomii, to porozmawiamy teraz o bezrobociu. Dlaczego bądź co bądź? Ja myślałem, że w ogóle o ekonomii. We wrześniu bezrobocie wyniosło 5,1% i to było niżej, mniejsze bezrobocie niż w sierpniu. Jak daleko możemy zejść z tego poziomu bezrobocia? Bo już słyszę takie słowa, że takie opinie, że to już koniec. To już jest koniec. To już może to być jeszcze ruch jakiś tam absolutnie minimalny, ale rzeczywiście poniżej tego nie można. Tu zresztą jest różnica w metodologii liczenia bezrobocia pomiędzy nami i pomiędzy Eurostatem. I mnie zawsze nieco bardziej jednak przekonują. I to jest różnica wynikająca, te wielkości są inne, te Eurostatu są znacznie niższe. To jest wynika z metodologii badania, bo każdy wynik zależy od przyjętej metodologii. I my z całą pewnością, niezależnie od tego, którą metodologię przyjmiemy, czy naszą, czy unijną, i mimo tych różnic poziomów, to jesteśmy w okolicach już takiego bezrobocia strukturalnego, którego się zwyczajnie obniżyć nie da, bo jest część społeczeństwa, która pracować nie chce i nigdy nie będzie pracowała. Ale nie sprawdzałem tego, ale mam takie wrażenie, że są jeszcze takie regiony w Polsce, gdzie to bezrobocie jest na przykład dwucyfrowe. No właśnie, to była cyfra uśredniona taka. Mhm. Zawsze można się wybrać na Warmię i Mazury, gdzie trochę tam inaczej sytuacja wygląda, i gdyby zasugerować jakiemuś inwestorowi, żeby jednak tam uruchomił biznes, to może by tam trochę to się zmniejszyło. Ja tutaj tak oczywiście palcem po wodzie Mazurskiego Jeziora piszę trochę, bo to by wymagało bardzo konkretnych rozmów, bardzo konkretnych decyzji. I to nie jednego przedsiębiorcy, jednego inwestora, a wielu. Tymczasem, jak mówiliśmy tutaj, jeżeli inwestycji nie ma, to i wzrost gospodarczy jest słabszy i bezrobocie też. A czy inwestorzy są tak ostatnio skłonni, żeby w Polsce inwestować, to no kolejny temat, nie wiem, który planowaliśmy, ale nie jestem pewien, czy tak bardzo są skłonni. Ale to tak a propos bezrobocia, jak byłem parę lat temu, co prawda, na Podlasiu, w takiej malutkiej wsi, gdzie był taki sklep jeszcze, który pamięta czasy GS-owskie, i tam siedziało trzech czy tam czterech panów i jeden z nich zaczepił mnie i mówi: przepraszam bardzo, a jaki mamy dzisiaj dzień? Szczęśliwi czasu nie liczą i nie przywiązują uwagi do takich drobiazgów, jak ta, która jest godzina, czy jaki jest dzień. Nie, ja bym tak do tego nie podchodził. Po prostu mamy bezrobocie bardzo niskie, natomiast są obszary, czy są regiony, w których ono będzie zawsze występowało, bo to nie o to chodzi, że każdy człowiek znajdzie zatrudnienie. Każdy człowiek znajdzie zatrudnienie, czy może znaleźć zatrudnienie na terenie Polski, ale mobilność ludzi jest też ograniczona z różnych powodów. Również mentalnych, finansowych, ekonomicznych, najróżniejszych. I trudno sobie wyobrazić, by właśnie w takiej wsi, w której pan był wtedy, czy w jakimś tam obszarze Warmii, w tych okręgach, gdzie to bezrobocie jeszcze jest stosunkowo wysokie, no uruchomić takie przedsiębiorstwo, by mogli na ofertę pracy odpowiedzieć ci ludzie, którzy tam mieszkają, bo nie mają takich umiejętności najzwyczajniej się. A jak byście skomentowali taką opinię, którą też usłyszałem parę dni temu, że niskie bezrobocie jest w pewnym sensie szkodliwe dla gospodarki? Niskie bezrobocie nie jest szkodliwe dla gospodarki. Nigdy się nie zgodzę z takim poglądem. To najlepiej to mówiło się w Stanach Zjednoczonych, że tam bezrobocie powyżej około 10% oznacza, że potomak spłynie krwią. U nas to bezrobocie sięgało, pamiętajmy, 20%. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, dlaczego, czy rozwinął ten ktoś ten pogląd, dlaczego niskie bezrobocie jest szkodliwe dla gospodarki, bo pewnie miałby niejakie trudności z rozwinięcia. O ile lekka inflacja jest dobra dla gospodarki, gospodarki. Tak, nie w okolicach zera, tylko w okolicach tam nieco wyższych, tyle bezrobocie. Im niższe, tym lepiej. Z wielu powodów, które ja potrafię uzasadnić. Może to chodzi o to, może ten ktoś doszedł do wniosku to w ten sposób, że od czasu do czasu człowiek powinien dostać od życia takiego kopa, żeby stracić pracę i rozejrzeć się, poszukać czegoś nowego. No to ja dziękuję za taką terapię. Ja wolę, żeby ludzie nie dostawali kopa. Oczywiście można sobie żyć w wygodzie, ale taki stres czasem wyzwala w ludziach nowe pomysły na nową karierę, która może się okazać lepsza od poprzedniej. Ale no to ja to jest... tylko filozofuję sobie, tylko tak się domyślam, bo nie znamy jakby metodologii tego badania i jak ktoś doszedł do tej tezy. Ale ciekawe, czy zgodziłby się z tą opinią ktoś, kto właśnie traci pracę, panie Pawle. Myślę, że ktoś taki, jeżeli nas słucha właśnie teraz, to bardzo brzydkie słowa pod naszym adresem ciska, ale radio to jest niestety... Nie pod naszym, tylko pod pańskim. No dobra, właśnie, bądźmy precyzyjni. Ja tylko tak sobie wyobrażam. Oczywiście konkurencja na rynku pracy jest potrzebna i to jest jasne. I pamiętajcie panowie, że nigdy nie ma takiej bezwzględnego zadowolenia. To już dawno udowodnili Anglicy, którzy zbadali dwóch dżentelmenów, młodych ludzi, którzy razem studiowali, razem chodzili do szkoły i tak dalej. Później zdobyli mniej więcej takie samo wykształcenie. Jeden poszedł do pracy w jednej firmie, a drugi w drugiej. Jeden był, zarabiał 600 funtów tygodniowo, ale był wśród najlepiej zarabiających w tej firmie, do której poszedł. Drugi zarabiał 700 funtów tygodniowo, ale była firma bardziej technologiczna i on był w tej najniższej grupie zarabiających. Kto był bardziej zadowolony ze swojej pracy? Ten, który zarabiał 600 funtów, ponieważ on był w otoczeniu, które zarabia mniej. I pamiętajmy, to zjawisko występuje na każdym rynku pracy i w każdym zawodzie i w każdym miejscu, również polskim, bo badanie jest angielskie, ale to samo zjawisko jeszcze jest. Zadowolenie jest uwarunkowane okolicznościami zewnętrznymi wokół zainteresowanego, którego badamy. Gorzej, jak jest człowiek zbyt zadowolony z siebie, bo przestaje być kreatywny, a to jego firmie nie służy. Nieprawda. Znowu pan mówi herezję. Człowiek zadowolony jest kreatywny. Człowiek właśnie szczęśliwy jest zadowolony. Jest wtedy kreatywny. Jeżeli jest niezadowolony, nie ma kreacji, bo martwi się tylko o to, czy będzie miał za chwilę co dać dziecku do jedzenia, czy kupić buty, czy tak dalej. Jeżeli ma pewien poziom satysfakcji, jest, oczywiście, jak ktoś ma 80 samochodów, 20, 46 garniturów i dwa jachty, to może wtedy nie jest kreatywny, bo już ma wszystkiego dosyć. Ale my, zwykli śmiertelnicy, im bardziej jesteśmy zadowoleni, to są uspokojeni, tym mamy czas na właśnie kreację. No, ale Anglicy też mają powiedzenie business as usual, czyli biznes jak zwykle. I ktoś, kto jest zbytnio zadowolony, że wszystko mu idzie i mówi, a, niech będzie jak jest, no to przestaje się rozwijać. Ale co wy panowie dzisiaj tak o tych Anglikach bez przerwy? No? Ale o Krakowie też mówiliśmy, przepraszam. No. Nie mówiliśmy. Jeszcze nie? Tak? Nie. Ja tu sobie... No dobrze, to kończąc ten temat, zaproponuję piosenkę, która może to bardzo fajnie skomentować. Relax, don't you ask me. No i co, zrelaksowaliście się, panowie? No przy takiej muzyce zawsze. Okej, to wróćmy jeszcze do tematu sprzedaży, bo ten spadek jest jednak zauważalny. A dlaczego tak się dzieje, o tym Gabriela Darmetko. Kolejne rozczarowujące dane z polskiej gospodarki. Sprzedaż detaliczna zawiodła analityków. Załamanie po sierpniu. Sprzedaż detaliczna zaskakuje i to negatywnie. Takie tytuły pojawiły się w tym tygodniu w gazetach i na portalach internetowych. A to dlatego, że w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące sprzedaży detalicznej we wrześniu. Mówi Karolina Banaszek, Główny Urząd Statystyczny. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż detaliczna we wrześniu była wyższa niż przed rokiem o 4,3%. Natomiast jeśli porównamy wrzesień z sierpniem tego roku, to tutaj odnotowaliśmy spadek o 4,1%. Największe spadki zanotowały przedsiębiorstwa sprzedające żywność, napoje i wyroby tytoniowe. Czy to oznacza, że oszczędzamy? Niekoniecznie. Część pieniędzy została wydana na inne cele zakupowe. Jeżeli zerkniemy na grupę o znaczącym udziale sprzedaży, tutaj możemy mówić o wzroście największym w jednostkach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami. Tutaj jest wzrost powyżej 10%. Drugą grupą, w której odnotowaliśmy wzrost sprzedaży detalicznej, są podmioty prowadzące sprzedaż niewyspecjalizowaną i tutaj wzrost był na poziomie 7,4%. To są wszystkie podmioty, które prowadzą sprzedaż zarówno towarów żywnościowych, jak i nieżywnościowych, czyli nie mają pełnej specjalizacji, nie prowadzą sprzedaży jednego rodzaju produktów, tylko na przykład są to markety, w których możemy kupić różnego rodzaju produkty. Chociaż ekonomiści spodziewali się lepszych danych za wrzesień, to patrząc na wyniki poszczególnych branż, spadek nie jest dużą anomalią. Spadek sprzedaży we wrześniu, jeśli mówimy o towarach żywnościowych, nie jest czymś nietypowym. Z reguły we wrześniu notujemy wzrost sprzedaży towarów nieżywnościowych, no głównie artykuły szkolne, jak również tekstylia, ale to głównie w przypadku, jeśli mamy zmiany pogody atmosferyczne. No w tym roku, jak można łatwo zauważyć, ta zmiana pogody jest bardzo lekka, więc myślę, że ta sprzedaż tekstyliów przesunie się na następne miesiące. Są takie dwie grupy sprzedaży detalicznej związanej z pogodą. Jolanta Biernat, Główny Urząd Statystyczny. Jedna to jest właśnie tekstylia, odzież, obuwie, kiedy jest wymiana garderoby związana z pogodą, oraz druga część towarów to są towary związane z ogrodnictwem i zakupy w rolnictwie. I one zależą właśnie od pogodowych warunków. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale czy spadek sprzedaży detalicznej zwiastuje problemy w naszej gospodarce? Od 3 miesięcy można powiedzieć, że jest ona troszeczkę niższa niż w pierwszych miesiącach roku. Natomiast no, trudno chyba na tym etapie powiedzieć, czy to zwiastuje spowolnienie gospodarcze. Musimy poczekać na dane w przyszłych miesiącach. No i popatrzcie, panowie, nikt z was nie zauważył tego, że sprzedaż detaliczna uzależniona jest od warunków pogody. Ale rzeczywiście, że jest. To przecież jest zrozumiałe. No nikt nie będzie kupował płaszcza czy kaloszy, kiedy jest piękne... Przepraszam, ja właśnie kupiłem sobie płaszcz za 2 tygodnie temu. Pesymista. Ale to podobnie jak pan Kazimierz, który kupuje więcej wyrobów tytoniowych, mimo że, jak słyszeliśmy, sprzedaż firm tytoniowych to ogólnie spada. Jejku, znowu pan do tego tytoniu nawiązuje. No. Ale tutaj ja zwróciłem uwagę na ostrożność analityków, czy właśnie spadek sprzedaży zwiastuje kłopoty w gospodarce, nie chcieli na to odpowiedzieć, więc ja wyręczę, tak, zwiastuje. Jesteśmy już po szczycie koniunktury gospodarczej. To jest na skutek, jak ja to określam, fali wyższego rzędu, czyli warunków panujących na świecie, na co się składa i wojna amerykańsko-chińska, i Brexit, i wiele innych. Wojna handlowa, dodajmy. Tak. No, na szczęście. No. I wiele innych czynników, i również polska gospodarka nie jest wyspą, tylko jest powiązana z całym światem i ze wszystkimi zjawiskami i trendami. W związku z tym będziemy mieli spowolnienie gospodarcze. Nie znamy tylko jego głębokości. Nie wiemy, jak bardzo będzie to spowolnienie dotykało. Pańskie ulubione powiedzenie, że przewidywanie to... Trudna sztuka, szczególnie jeśli chodzi dotyczy przyszłości. Well. No to teraz, jeśli mówiliśmy o bezrobociu, mówiliśmy o sprzedaży, to teraz wracamy do naszego, zapraszam do naszego stałego, nowego cyklu Akcja Giełda, Patrycjusz Wyżga. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Akcja Giełda. Podstawy inwestowania na giełdzie i bieżące informacje o tym, co rozgrywa się na warszawskim parkiecie. To jest czwarty odcinek giełdowego cyklu w Trójce. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Zaczynamy jak zwykle od podstaw. Fundamenty inwestowania w akcje opisuje Grzegorz Zalewski, ekspert Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Akcja Giełda. Załóżmy, że mam kilkaset złotych, jestem zdecydowany podjąć pewne ryzyko i zainwestować na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Co powinienem zrobić? Jak to zrobić? Jakie są pierwsze kroki? Otworzyć rachunek w Domu Maklerskim. Poszukać instytucji, która nazywa się Dom Maklerski. Dokładnie. Tak? Funkcjonują przy bankach, funkcjonują niezależne, spokojnie można znaleźć, wpisując do przeglądarek internetowych. To są instytucje finansowe nadzorowane przez... Przez Komisję Nadzoru Finansowego, podlegają bardzo ścisłym regulacjom co do tego, w jaki sposób funkcjonują pieniądze klientów. One są oddzielone od pieniędzy samej instytucji, samego domu maklerskiego. W jaki sposób dom maklerski musi realizować zlecenia klientów. Ale na samym początku, jeżeli wymyśliliśmy sobie, że kupimy akcję spółki, która nam się podoba, bo tam pracujemy, bo znamy tam sąsiada, który pracuje, podoba nam się produkt, na przykład popularna gra na całym świecie i uznajemy, że chcemy skorzystać i uczestniczyć we wzroście tej spółki, bo liczymy na to, że ona się będzie rozwijała dalej. Idziemy do biura maklerskiego albo znajdujemy w internecie dom maklerski. Wypełniamy trochę papierów. Jak ktoś jest bardzo początkujący, to być może wizyta w oddziale, których jest coraz mniej, będzie prostsza, bo zawsze pracownik trochę pomoże i rachunek jest otwarty. Kolejne, co trzeba zrobić, to wpłacić pieniądze z rachunku bankowego zwykłym przelewem, tak jak normalnie to wykonujemy i już. Jaki może być kolejny krok początkującego inwestora zaraz po i już? Powiemy za tydzień. Teraz sprawy bieżące. Akcja Giełda. Kamil Cisowski, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion, wyjaśnia, co ważnego dzieje się na giełdzie w tym tygodniu. Chociaż cały ten tydzień upływa przede wszystkim pod znakiem Brexitu i kolejnych walk w brytyjskim parlamencie między premierem a opozycją. Co ciekawe, WIG20 w takim dość niepewnym środowisku podjął próbę wreszcie wybicia poziomu 2200 punktów, który zatrzymywał wzrosty od dłuższego czasu i patrząc na dzień dzisiejszy, wiele wskazuje na to, że ta próba może się okazać udana. Akcja Giełda. A co do zasady, generalnie lepiej teraz na giełdzie w Warszawie akcje kupować, trzymać czy sprzedawać? Wydaje mi się, że najważniejszym czynnikiem w końcówce roku będą dane dotyczące partycypacji w pracowniczych programach kapitałowych, które powinniśmy poznać już niebawem. Zakładam, że teraz mamy dość dużą szansę na wzrost, dlatego że wszystkie indeksy są na relatywnie niskich poziomach. Osobiście spodziewam się, że ta partycypacja powinna wynieść w okolicach 40%, czyli bliżej tej dolnej granicy, którą sugerował prezes Paweł Borys. Natomiast to powinno być wystarczająco dużo, żeby wreszcie pojawiła się jakaś aktywność na mniejszych spółkach i żeby WIG20 również odrobił część tych strat, które ma względem innych europejskich indeksów od początku roku. W każdy piątek w ramach magazynu Winien i Ma kilka minut o inwestowaniu na giełdzie. Najważniejsze informacje i podstawowa wiedza. Do usłyszenia za tydzień. Patrycjusz Wyżga. Akcja Giełda. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. No i takie pytanie mi się nasunęło, które zresztą postawił Patrycjusz w tym materiale. Czy jak mamy kilkaset złotych, to warto się interesować giełdą? Znaczy, ja towarzyszę rynkowi kapitałowemu od pierwszego dnia. Od 92 rok. Drugi rok. Uważam, że na giełdzie się nie gra, na giełdzie się inwestuje i nawet drobne kwoty, jeżeli one służą, ponieważ nie można się nauczyć, jak wiadomo, grać w pokera grając zapałkami, tylko zawsze musi być to ryzyko, czy nie można się czegoś teoretycznie nauczyć. No to trzeba mieć karty przede wszystkim, nie tylko zapałki. No, to trzeba założyć rachunek, tak jak powiedział pan Zagórz Zaleski, i nawet na małych tych po prostu ćwiczyć po to, by... Bo to jest dobra szkoła rynku, po prostu dobra szkoła analizy, dobra szkoła obserwacji zjawisk, trendów, czy to w mikroskali, czy w makroskali. Ja powiem tak, że jeżeli ktoś ma nie kilkaset złotych, ale kilkaset tysięcy albo parę milionów, to powinien, żeby mieć spokojne zyski, zainwestować w jakąś nieruchomość i ją komuś wynająć. Czy to mieszkanie, czy kamienicę. Natomiast jeżeli ma kilkaset złotych, to za to nie kupi ani metra kwadratowego mieszkania, żeby później to w ten sposób inwestować. Więc rzeczywiście prawdopodobnie nawet drobne ciułanie, tak się mówi o tych drobnych inwestorach, że to są ciułacze, może być tutaj jakąś szkołą przynajmniej inwestowania. I to jest większego. Ważniejsze od zysków, bo to jest naprawdę szkoła ekonomii, czy w mikro, czy w makroskali, która jest niezbędna dla naszego takiego codziennego i normalnego życia. Ależ wynajmujący komuś mieszkanie, czy kamienicę też nie powinien myśleć tylko i wyłącznie o zyskach. No przecież jeżeli nie zainwestuje w to mieszkanie, czy nie odnowi tej kamienicy, albo wpuści tam jakichś dziwnych ludzi, no to straci możliwość dalszego zarabiania na tej nieruchomości. To powiedział Paweł Rochowicz, z nami był również Kazimierz Krupa, Sylwia Hej przysłużyła się do tego programu, Gabriela Darmetko, Zofia Kruszewska nas realizowała. Piękny weekend się zapowiada. Dlatego życzę miłego i słonecznego i odpoczynku i zapomnienia również o ekonomii, tylko po prostu odpoczynku. No i niech sobie słuchają takich piosenek jak ta niedawno Relax. Do usłyszenia. Do widzenia. Sponsorem audycji Winien i Ma jest